الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم کی تقابلو دا اعمالو چه دوالو جانبینو او دوالو جماعتینو دوالو فریقینو او دوالو طرفینو عمل نده برابر دا غصید اعمالو سمرات هم ندی برابر. نو کل قرآن کریم د مؤمنانو حال بیانوي، د هغوی د اعمالو تعریف کوي او د هغوی د اعمالو بدلې او عوضونه هغو ته ذکر کوي. بیا بل طرف ته د مجرمانو حال او د هغوی اعمال سیئه او دا غید اعمالو سی او بدلیو عوضونا چیغی تملاوی گی. دی آیات مقدسه که اللہ دا مومنانو خیست حال بیانی اگر دو خبری ذکر کی اول چه آمنو و عملو الصالحات ارزه که دی شانم دقه دی ایمانی اللہ تڑیر محبوب سنجیدو دے اخلاصو او عملیم اللہ تا محبوب چیغم دڑیر عیبنو او نقائصو نپاکو دریا کارونا او دغس دنیا دلالچنا دغس دنورو غلطو طریقونا چیغا بدعات و رسومات تذینا بالکل منزہ و پاکو نغیل نمیخ دی عمل صالح. نارد ہے کہ قرآن دی دادوا صفتنا و شان ذکر کی اب یاول اللہ بشارت ور کی دا آخرت دا نعمتنو او دا جنتنو چی تیار کری دی تا خاص د دې لپاره ان الله يدخل الذين امنوا بشک الله به داخلي مؤمنان الله يبل چا لازم واري نور کوم د بل چا څه پته لګي کوس بل په لبوزي الله یې زو په خپل جنت ته بوزما. دا هم ډیره د کمال خبره ده ولی جسو کو دسو چوکی کنا مجرمانو پا حق که اللہ دا سندی بیلی چیز بے بوزما او دا دی پا حق کی بیلی دا دا محبت علامی اللہ رب العزت چیز چا سر محبتی ناغت دا سی خبر اکی چیز بے بوزما دا زی مواری بزادا کوم اللہ و نیوی پدی بشارت کی داد کمال خبر اوکڑا ان اللہ او ان روڑ چی خبر اوکڑا دا شک نا پاک دا دکا عربیت کی دا الفاظ او دا حروف و خپل خپل مطلبی دا ان او ان دا مطلبی چی دی کی شک نشتا بے شک دا بے شک اللہ با داخل کی او بو بزی وبرسي هغه کسان نو می ناخلی چې زید بکر صفات یې ذکر کړي څنګه د الله د نوم سره کار نشته د عمل سره کار دی بل دې کې دا مطلب چې وځ دا عمل هر چا کی هغه به دې لایقي هغه ته به دا خپل انعام ملاویږي نوم پورې نه ده په نسب پورې نه ده په خاندان پورې مال دولت پورې بس ایمان او عمل هغه کسان چې ایمان راوړي په دنیا کې ډېر په اخلاص سره عملونه کړی او عملونه مطابق د سنت اعمال صالحه هغه عمل ته وي عمل صالح چې ته په خپل خواه نه لګیا چې بس دا زما خواه ده بس ما سره چا سکار نشته دی وی او نو دنیا کې دی یو بنده په اشاره باندې روانه چې راو دا سویلې دي نو ازمونږه مشر دي چونکه او په مونږه ډېر احسان دي نو مونږ ته خو چا وسوي نو هغه بکو وای کوا خو دې عمل صالح نشي ویل عمل صالح هغه ته وی چې شارع تا تویلی چې دا کوا شارع الله دی او پیغمبر دی چه اغی سویلی نو اغا عمل لی اغا دا اجر دی و دا ثواب دی اغی سر اللہ رضا کی گی او چه کل استا خو خشوا استا دا مشر خو خشوا نا اغی که خدا اللہ رضا نشتا اغی تا خو عمل صالح نوی اغی تا زندو کا کولوی دیر خلق زندو کا کی خوا تو دیتا پوسو مکی چیر تا سیدا کار کوئے دا چاکڑ دی نو جواب با سره نه نو بس دا به جواب چې مشرانو کړی دی کنه ولې غی نه پوی دسه دې ته ځان دوکا کولوي امنو عاملو الصالحات دا خلق بالا بوزي او داخل به کی جناتن ډیرو جنتونو تا ډیرو باغونو تا یو جنتونه دي جنات ډیر باغونه دي تجری من تحت الانار دا سی باغونه دی چیس یرا پی نشتا دی چگنی سو نقصان با پی راشی خزان با پی راشی میوه باغونه کی نا تجری من تحت الانار چوب دیری نو بیائیس تکلیف نہیں کرنگا وجعلنا من الماء كل شيء حي الله ویلو چې ما خوار یو شی په بو سره تازه ګرځول دي ژوندې ګرځول دي او بډيري روانه وي لاندې ذونو داغینا نهرونا قسمه قسم دا حال مؤمنانو شو هغه سره الله خپل محبت او مینخ کار کړان زبان بوزم جنتونو ته هم بوزم او په پکې ډیری دي ونه شاټ کیږلته نو سوار زې مقابله کې حال ذکر کړي د نورو خدا عزیز پاره چې ګردا یو شان نه دي کو څوک تاسو توین دا تاسو له دوکدر کوي چې نن ټول دې خدای باندې ځان دی دال وی نه یې پکار ها چې تاسو ځان ته خوای غي تبد و مونږ وایو کله رب العزت ویلی او زمرو واضحه خبره دی کې گنجائش نشته کنه اوس که گنجائش پکې وینو مونږ به هم څه نیمه درسته کړی و هو نشته به گنجائش پکې نشته کنه ګور دنیا په کارو خپوي ښا څوک د نسو شي اخلي نو تمہره چاله کی وته کې يرو رو دې یو پیسې دغه پکې نشته کنه کوي نو ما وتا تویل خو نشته پکې وې ځای پکې نشته وإذا ده قرآن نزدك كنا والذين كفروا او اکسان چینکار کئی ده قرآن ده دی مقاصدو دی اغرازونا دی قرآن ده آیاتو بیناتونا چه دعوت ده قرآن ده کنا عقیده ذکر کئی عقیده ده اللہ ده وحدانیت ده نمانی وینا ده تاسو بنیتی کوئی وی اولیاء و سرم مسله بیانې د انبیانو د نبوت چې دی باندې ایمان براولې کنا د انمانی بیا زموږ په شانته باندې یانو ابي امبرانو په امبران قوم لایکی او زموږ په شانته باندې یانو هغه لا په امبران کلمنګ ییرو نمانی کړي او مسله او نه عقیده د قیامت چه بس ده مرگ نا بیا جواندون حق دیم او طول واقعات اغی تپاتی دی آورت بانده به حساب کتاب کی ده ذری ذری او دیر با خوشحالشی او دیر با خپش وی نا تاسواسی وای اس نشتا دیتا کفرو ویلشی کفرو چکم د اسلام عقاید دین او غی کې دی شک دی هغه قطعی مسائل قطعی او یقینی مسائل هغه کې شکونه جوړې دي خلقو ته الله رب العزت وی د دې په دنیا کې مقصد څه دی د دې په دنیا کې اصل مطلب څه دی یتمتعونا هغه د دنیا مزه حاصلې بچی سی پا ظلمان دی رازی کنا نوی دا کار بکو آو. پا دی بوی علم راولو علم پا دی سل راولی علم دا اللہ پا کتاب راولا علم دا اللہ پا ذات و دا اللہ پا صفات راولا تاو پا دی پا گمراہ با علم راولی پا گمراہ خون بے سکے و مالک بے سکے دا دنیا پرستو کار دی خواه ویننا سپتا لگی یا تمتعونا تمک کتیر شدور احقاف کی چیدی خلقو تبا اللہ قیامت کوئی چیز دا جنت تا پوسو نو کیا گوارے تاسو خوشحالی اخلاسی کلی دنیا کی یا تمتعونا مزیم کلی دی اللہ وی کافران پا دنیا کی مزی کئی خوشحالی کئی د دنیا ارمانونه ریږي او یا کلونا کما تاکل الانعام او خوراک کوي خوراک په شان د ډنګرو ته علامه ذکر کړه د کفر ډیره علامه دی خو دام پکراله ومن خواصه د کفر ډیر خواص دي دام پکراله تے تمتعون معنی اکڑا او تفسیر اکو ولی مومنانو خووی چی مونگا ام کل کل اختر پرد بانی مزی حاصلو کنا مکلف خوراکو نکو کنا دنور روزو نا دنور وقتو نا پا پرخ چی بنور روزو باندی ساگو پیتی نو پاورد باندی وخاوالوی نور روز باندې غوخه یو چلنین په ورځ باندې چرګو الوی خامخا ته مؤمنانو هم داسې کوي کنه الله رب العزت وینا استاسو تمتع او د دې په تمتع کې ډیر پراخ دي ولی تاسو چې خوراک کوي نو د ضرورت لپاره کوي د حاجت لپاره کوي چې دې بدن کې قوت پیدا شي چې د الله عبادت پیو کو بندګي پیو کو دا جت لپاره او بل لذي لپاره چې سنت پیغمبر حاصل شي هم دغه څخه خوراک کړو نه په طریقه به کو چې هغه څنګه کړی چې ول کینو نوم به دعا وایو چې بسم الله وبرکت الله دا خپل کلمه حدا کنه بسم الله الرحمن الرحیم دا به شک ده دا نورو کې شک ده او بیا په اخر کې هم بدعا وایو دغه ځای چې څومره د طعام آداب دي هغه مسلمانانو کې دي کنه چې په پیند باندې ناستی په خلاص باندې خوراک کوي خپل مخ ته خوراک کوي د بل مخ نه پټې نه راکاږي ادب دي کنه ها رضا مسلمان خوراک داسې دي چې د حاجت او ضرورت لپاره خوري او دې په آداب د توام چې دا وی کوم آداب دي په هغه طریقه باندې او دې پکې د ثواب غرض دي چې دا خوراک چې دی دا هم عبادت ته ثواب پکېشته دی چې انسان پکې نیت وکي او دا هغه خلقو الله تشبیه ورکړه دا غي د سارو سره د جانورو سره ویاکلونا کما تاکل الانعام هغه خوراکونه کوي او وکتا ولید کنه نو کته د اسلام د اصولونه نه خبر ته د توام د آدابونه نه خبر او ست عقل سیوی نو تبو وګوري چې رضا خوراک خدا سي نه تبو ګوره جټ سړی انا به د دین نه خبر انا به د قران او سنت نه خبرې جلال د عقل سلیم درکړي او ته دغه یو خوراک ته وګورن ته وای چې را ده د انسان خوراک خدا سره نه کوي کما تاکل الانعام تشبیه ولی ورکړي دا یو په دې کې چې ساروی هم نه خبر چې حرام دی او که حلال دی خو دې نه خبر قرآن غالي یې کنه دیم حلال او حرام پکې نه کوي دیم داده چه سارویم رستو سفیکر نشتا ده چه دا خوراک کوم دا دی خوراک بس مطلبی سفیده بی نا ایس فکر او سوچ او دا دیم سفیکر او سوچ نشتا ده بد دا فکر او سوچ ده چه درقیو کی او دریم دادا چې ساروی هم نه دی خبر د توام د ادب نه چې څنګه وای خوري اخه په آرام لاس دی ښه او چې مالک راشي او خور کې وته ګیا واچي نو ګوره پاسې په سلوري باندې خوراک کوي او دې هم داسې دی ښه دی ناستی چې توام راشي او خوراکونه کې خو دې شندې پاسې د دو سارو سه فرق شو سارویم شکریانا ادا کئی چگنی اللہ رب العزت مالا خوراک راکا مالا رزق راکا نراش اوائی چه الحمدللہ اخو مکلف نده اگه تا ضرورت نشت ده نده خو مکلف ده کنا او د دخلی کوم الحمدلله نشته دي څنګه نورستو به شکریا ادا کی نو سپارخ پکې نشته نو کما تاکل الانعام الله وي دې خوراکونه په شان د انعام دغه سنورم قران او سنت ارشید پاره حدود مقرر کړي قد جعل الله لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا هر شي د الله اندازه مقرر کړی ده نو خوراک له مقرر کړی ده کنه چې کلوا واشربوا ولا تسرفوا ظلم مکو ځان سره کنه همې زه خدومره زور اور نه ده چې تا به سوار واچولو بشمارې نه بار کار دی وک نو دی پا دی که قدر نشتا تا دی ساندازه نشتا خوراک ترکمی بیکو اسو خیال وی ساتو د مفرداتو او د مرکباتو د یخ او د ګرم اکثر بیماری بیا خطرناکی بیماری پا دی بودو باش دی کی دی دیر مرضو نا پا دی از مومنانو چه قرآن کم یادی چه قرآن کم یادی کنا داغی خو ناشنا جو داغی چه با امون تا جتنو بس دا با داغی خوراکو داغی او سر ادویم شه نومر گره کلی چګنی یو خوراک به وکنو بیا بیا आवाज وکړو چې الکه زغه دې تیار کړې دي راوړل کنه چا به وخاړون بیا ورپسې چې فروټ شته چا به وخاړون بیا ورپسې چې قهوه شته قهوه دا خل نو خلاصي کار دي دا به شماره سدونه دي ترقیو شونو انسان د جانور سره ودرې ده دې ترقی وای کنه ها عجیب د کمیس نه پرتوک تلالو او انسان د جانور سره ودرې ده ترقی وش وړې رغټه زګاریم پولال یو تیم پولال وی دا تهذیب دې تهذیب دې دا کوم تهذیب دې اسلامي تهذیب خو نه دې دا سبل سو یونانی تهذیب دې او مشرقی او مغربی تهذیب دي داغه مسلمان شان دي ويا کولون کما تا کول نام د نور نو وسله سګی لوکي مولا هم پک راغله سیاسي مولا پک راغله دا مولا ده ها ادیب خلق من را امن کوم منکرن دیو خلق د منکر نه منی کوي هغه په خپل پکې راغی نو پولاله خوراک کوي یره وی دي سیاست کدا سی کیږي نو نو دا خو اسلامي سیاست نه ده کنه اسلامي سیاست کدا سی نه کیږي غوستا سیاست خراب ده دا غیر اسلامي سیاست ته زکه تبه کې د سارو مرګره شوي ورنه ته خو عالم وي تعالی خدا پکارو چه اول دی اغیمه نکلوی چه دا کار صحیح ندهو گو را انسان جوړ شه او خوراک کوای پا ناستی بانی دا دا پیغمبر او صحابه اکرام و طریقه دا نجی باقی دی وست نرسه دا نتو بها دا اکی ناسوی چه لکراولا روڑه وزو ساروی نیمه دا انسان نیمه نو خلقو دا بنا عبرت آغسته و نو سیاسی مولا و سرم گردی را گردی پولار خوراک کھلا سکے چلتے اسمبلے کی واہ اگی شراب سکے بوتلے بہت سرے و دے بہت گوری خان دی با تو بطل نستا مولا دے با اسلام راولی والذین کفرو یتمتعونا واکسان چینکار کئی دلہ رب العزت و حکمننا او دا اللہ دا وحدانیتنا ناغی دنیا کی مزی کئی خوراک دا دید پارکی چی رس دیر دیات دیر دائی رس بسنگ پورکی ویا کلونا کماتا کلو الانعام او خوراکو نکی پشاند خوراکو نو دا ڈنگرو ولی حدیث پاک کران لیو چا المؤمنو یا اکلو فی معن واحدن والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء مومن سړی چې خوراک کین یو کلمہ دا هغه دور نه غواړي بلک شي باندې ډک شي او کافر چې دین دا و کلمې دي نه خو نه ډکی کنه کما تا کل الانعام دیو جن دا غي د خوراک واخوم نه خوراک واخی کنه غدو و معاشیه او دغه دنیا پرستو د خوراک واخ نه هر وخت بخلو وی ښه کناستینوم یو ځای کې هلکه وی داوکا کباب راوړه پیسې خډيري دي سره کنه د خوراک وخبني وره او کرواني ال تکنوم با دغه تودريږي او صبح واخلين روانه بوم خوراک کي خلبوي دا خو مسلمان شان نه دي دا تشبيه الله زکه ذکر کړی اخا منارو مسولم چې عمل یې داسې دي اخلاق یې داسې دي تهذیب یې داسې دي چې د جانورو په شان ته دي الله وی ور زیدو سیدو د دې دي داسې خلق له خدای جنت ورکي جنت ته خیشا ځنګل خو نه دي چې هغه کې د خرا غوانو زنده سر ارس لګي آی دې لپاره الله ور مقرر کړی دی وان نار مسولهم زیدو سیدو مسوا ماوا زیدو سیدو زید رهائش ته ویل شي الله دې زیدغه دی دې واسه دعاګانې کوي چې مجلس برخاست کوي نو بس وی دعا وکړي خلق وی دعا نه مانی وے کتی منی نو سو چل بوشی او قبلی گی نا دکتا کارس مرا سوال کئے فاللاوی لی چون نارو مسو اللہم استاز ایماتا معلوم دے کتا دیر سوال ناو که خواب بدلی گی نا تسلی ذکر کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دکا مخ کے ہوئے چستا مقابلہ کی کم خلق دے نو خو انعام دي او انعام خډیر پهلوانی کړه ډیر مضبوطی کړه اتیانو سره زوکټانټي جوړیل شي پیغمبر پاک تعالی وی چې خیر غم جن کې غما تا ته خپل ماحول ډیر خراب دي تر دې خپل کلی کې زینشته او باسي زنا ته کمزور یو دی زورا ور دی ته یوازې یو دی ټول زیاتی زناور دی کنه الله وی هیڅ خبر نه ده مخکې قومونه چې تیر شوی دي هغه د دینه پارس کې زیاتو مخکې وی سورې احقاب کې ولقد مکناهم فیما مکناکم فیه چما غی لا کوم زوین ور کړی او دا راي شوکم مکانونه او زمکه مو ور کړی ویندا می تاسو له ندی در کړی کم یې دا غی ندیر کم یې وکایم من قريه او دا سډیر د کلونه دا سډیر د خاریونه یا شد قوته چډیر سختو په زور او طاقت کې من قريتك التي اخرجتك استاد دي کليمه کې چته تنه استلې دي دورا نه دي سخته دورا نه دي مضبوطه چا په خوانو قومونه او کم ملکونه چې تباشوي چې غیر الله کم بدني قوتونه ورکړي او مالی قوتونه ورکړي انور د دنیا سامانونه اغیر دیر اشد قوتن دیر سختو پا طاقت کی استاد دی کلی مکی والاونا اخرجت کا چتی تینا اوشللی تی تینا ویستلی انی مجبور اکلی کنا چگی کم ظلمونا شروع کلیو تا باندی اوستا پا مرگرو باندی نو بد داغی بل علاج نو داغ علاج بجی داکلی و تپریدا نور نبی علیہ السلام کو پخپل خواخت لے ہو او چی کلا او رسید غار حرا تا غار سور تا او رسد یوکا تا انو خبری و سراؤکلی چی اے مکی تا غا خاری چی پٹول دنیا کی اللہ تا محبوبی او ماتا ہم محبوبی او که جره ده قوم زنیسته نو ده بنام تلیم مجبوره شوم نو زکا زمان و تا پریده ما کنیسه ده پری خودو خار نی کنخ احلک نام اللہی منگ حلاک لل اغا پخوانی قومنا عادیان سمودیان فلا ناصر لهم بیڑو سوک مددگار نونو چی جواندیو او روغ موٹو نو بس دمل کو ایدان لمددگاران کتلیو او کارسازان کتلیو او عقیده وا چی مونگ دادی پا لمن کیو سو مونگ دادی پا نظر کیو مونگ دادی پا حفاظت کیو دی قومنو داویلیو کنا سمرو چی حلاک شوی دی ٹھول دقا عقیده وا خوا بیاوم اللہ و تصنوی چی بس تاسو دغه خیال لینو ریبا خو ظلم مکا وی ظلم سمطلب چی پیغمبران راشی و تاست بیان کئی داغی سر مقابلی مکا وی داغی بیزتی مکا وی داغی توحین مکا وی دا اصل کے نو بس یہ جون تیرہ وی حساب کتاب با قیامت کی کیگی دنیا کی اتسنوی ما فاغیل تز لا سواچول ظلمونه شو روکلو انبیاء ډیر تنگکلا جزان نی پری خودو مرگری ولا تنگول نفس زکا پی اللہ عذاب راوستخا دیتا ظلم وی پا دنیا کی اللہ یا قوم اسے ندی حلاک کرے و اللہ حلاک کرے چه و سرد کفر و شرک نام ظلم تا لا سواچو سورہ فجر کی ویلی فاکثروا فیها الفساد فساد خو کفر او شرک وو خو غی زیات کو دا زیاتول مطلب دا چې به حق پرس نه پری هو دا چې مونږ به یو تاسو باندې دا فساد زیاتول لیکنه ښا فاکثروا فیها الفساد وصب علیهم ربک صوت عذاب نو الله په یو کوړه را خلاص کړه چې تاسو خاص نه سمېږئ فلا ناصر لهم کله چې عذاب راغی بیا یې څوک نو چې دا وی امدادې کړې نو تسلی دا پیغمبر ته چې د دې هم څوک نشته اسی ځان لوی غنی غره ها اما کې والے چې دې د دې څوک ناصر دی لا ته منا ته هغه بوله څوکي چې کله راګیر کړه په بازار کې ویټا کول ابیا د تیخت راو نو کنه نو بیا لات منات سکم دیو ان را ته بیا وخت کې ولا هر مشرک دا حال لخه دی چې روغ موټي نو تعریفونه یو صفاتونه یو لوی یې بڑایي او کله چلې ونی سی کنه پامبور کې بیا هیڅ نه نو بیا نظرت جی بابا یو بل بابا یو او سې دومره صفاتونه کوي چې څوک وي چې بم براته نو هغه بغل ونتی نیو او دا ټک پول سره به غورځاو دا له څوک دا د شرک خبرې دي نه د دې په دې خبرې یقین دي ښا په هغه ذات باندې یقین نشته اعتماد نشته چې د زموږ آسمانونو مالک دی ابا حضرت جیو په ګل جی باندې یقین دي ښا فاہلکنا ام اللہ ما حلاکلو فلا ناصر لهم اس سکنو مددگار داوی چراغلے وے تپو سے کڑے وے امدادی و سرکڑے وے دہی چا مددگار بیانشتا بغیر دا اللہ نا او غیر خو مدد نکی یو تسلی ذکر شوان چی پروام ساتا اللہ رب العزت دا سکی سنت اللہ دا خدا و طریقہ دا دا سنت بدلی گی نا دیل با هم پا غفل وقت بان سنت راشی تا پروامس آتا پریشانی مکوا پل دعوت چلوا پل پیغام رسوا دوی متسلی افا من کان علا بینت من ربیه اغا حق پرستا چې په یو واضحه عقیده باندې او په دلیل باندې دې طرفه د خپل ربنا پیغمبر پاک دې علا بینتن قران ور سره دې چې قران چې اثر یې نو دا څه کمې دې قرآن چا سره نو داغه سغم دی ادا څور پسې هر یو هر زمانه کې حق پرستو موحد یادی چغل خلل ډیر لوی شان ور کړل هغه له ډیر لوی برکت ور کړل چې بیین ور سره ده دلیل ور سره ده د الله په وحدانیت باندې نو یو دا انسان دی ښه کمن زین له سوء عمله نو دې په شان دا چا کې دی شیم چې هغه ته شرک خسته شوی چې دې کې ثواب دی هغه د شرک عقیده مضبوطه ساتلې ده او باغې باندې خوشاله دی حجی جتا داس اواز اوری کنا نو سوال کئی چی اللہ منگا دیا کدی سر مرگ راکی مگور دیبت بخت تاو گور دتا شرک و بیدت خیست شوی دی چی دادا نجات لاردان دادا جنت لاردان زوین لہو سو عملی ہی ولی گناہ خوار چاکشتا دی ویو تا گناہنگار وی نغه تا ګنا عمل خسته شوی نه دی اپ ویږي چې ګنا دی الله دې راته معافي وکيو الله دې ما دې نه وساتي او پویګم چې ګنا دی غر کېګم خو بس کمزورې ما الله دې ما دې ته نغه تا نه خسته شي دا دې بدعتي ته خسته شوی دی چې دې کم خبره کین وې دې کې تمره ثوابونه دې کې تمره ثوابونه کئی و خلاف سنتو که پا منزو کی که پا دوا کی که پا جنازه کی پا دیز دیونو کی طول بدعات و رسومات گروی دوا کی شریک نشو گروی دوا تا بدت وی دا زوین لوسو عملی ہی ویتن پوئی کنا او ستا هغه حال لکنه یو سړی نه پوهیږي نو چې بلې پوهیا کوي نو پوه شي هغه ډیر ښه یو سړی چې ویخي او ځان په زور او دکړي هغه نه ویخي کنه نو دا خلق دی چې دې ته د بد اعمال داسې خسته شوی دي کنه توبه داسې په جنگونه کول تورو تیغاله یې خوا ولیکن هغه خپل عملونه نه پرې خو دغه هر زمانه کې دا اوس چې کوم دی سوار له سمې صدې کې راغلی ونو هغه په ځان واجو دومره په کله کو کنه چې ښا سوې جذرې ما خامه نشتا آیا وې کنه ښا لوي پنداو هغه یې وروړه دا خوراکونه خو په دغه رو درې ورځو کې دا اسې چې خلقوی خیرات میکړلې نو چې لړ شي نو سپینې روجي د مایو پخ کړی دې ته خیرات وای او یې خوراک خو دغه دی چې یو په لته نه وړي به یې ول په لوس کې چواری او هی دا سیدونه په کې دا لوچېغه وی دې ته به چې هغه پلار ټینګ شي نارنجي کې وو نارنجي کې وی دې ته چې هغه پلار ټینګ شي دا لوی لوی توبه خدای هغه په دې ځان واجه کنه چې دا مزي بیا کم ځای کې خلق زارش نشوا چې ما خام له بیا سو پیدا کړی انا او هغه وی ارواح په هغه باندې روزي ما خام او دا جمعه دا سلوي خته خلق په دې زور لگاوخه د غړو د لواګانو د چرګانو په دې به زور لګاو بیا پروژه کې دا د غید رمندونو دا د غی سیزنونو زوین له سو عمله دومره به خوشاله ده یا خدای ته تاسو سونه به کول چیرې आवाज نه شوی د جنازې ډیر وخت شوی او حضرت شیخ رحمه الله تعالی بوی چې کله منځوش امام براو ګرځید کنه نو په سب چې وسورو ټول باندې به نظر واچو او ټول به نظر واچو ولې دا معلومات به کول چې کومه میوه پکې په حشوي ده مخشاله بشخه چې دا بډاګان په پکې ډیر ناشتو دا زیړ کدوان کنه نو ډیر ووی خوشاله چې دا کار خده ډیر وخت ووی گزارو شي کمن زین له وسو عمله دا اس خاتون او دا ما خامون او دا جمعه سلویخته دا غی ته خسته شوی کنه چې دا کم دی کی بیا توبه دا غی دیو جن حق پرست سره دښمنی کوله چې دا خو ګوره زمون پرزق کشګی چی وینو دومره ظالمان چې بدبخته ستا رزق کشګی نه چو ستا رزق مشګی لري کو تاسو چې سخوري دا ټول حرام دی دا ټول رواجی او رسمی کارونه دي حرام دي همونږ د تواوی چې دا پرېدا حلال رزق قطا تا د یوارو ډوډۍ او د شړشمو ساګ میلاو شي نو شکر وباسا اسوګ د نن تاسو سږی چې سده خواړه و نن مې د پټی چرګو خوړ او نو رښتینه به کنه د پټی چرګ د شړشمو ساګ ته وایخه دا خوریر خونه پویگی نخواه حرامو نزی بچ کهو حلالو تا دیرا کهو تا سرخه کهو خیرخواهی دا سرکو او تا دشمنی که چو گروه زمان پریزق کشکی واچولی کمان زوین لو سو عملی واتبعو احوام او روان دی پخپلو خواهشاتو بسیم دا نفس خواهشات خونه پورا کیگی دا وسوک پورا کوي ا دې روان دی زه به پورا کوم چې زما نفس غواړي نه بول ور کوم نو ټیک دستا خبره بالکل تکول شي زکه چې تا داسې خلق مونته دي چې هغه جزان په تیارو کې دي هغه څه خبر دي داسې خلق دي مونته دي کته دي په هر طریقه باندې وایي کنه نو انکار نشي کولی چې استاد دې کنه دته ویمنګ منن شو کول او غار مانو نه ریږي ولی ستا بزان لسمې نه ای چې په ګرمه کې ځان له یو پانکا براو لګی چې هوا ده تکي او داغه غوانو می خو ته پانکی بغيږي ولی غار مانو نه ریږي وتتبعو احواهم هغه چې د سوکلی دلی دي نو ځان دغې سره برابرۍ اصل خواهشاتم دغه طویل شي دا خلق اس زور نه لګي خو دې سوويني نو وی چې زبام داسې کوم ا دې نه خو نه دې خبر چیرې ما تعالی رب العزت وی چې نه استاد پارما پیغمبر را لګلو چې هغه سکه نه غبکه دنیا پرستو تم ګورا خواهشات تم ګورا پیغمبر عمل تو ګورا دغه زندګی تو ګورا اگر کم ارمان پورا کرده ده حدیث کے راضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ناستو خلق ٹول خوارشو حدیث یواز پاتشو نبی علیہ السلام را آگے وی ولی ناستی ای بس خیر خیریت تا دا اسی ناس شوست خلق خلال آغی با کور که ستما و اسراوانو دماغو نشتا نبی علیہ السلامی رازم آسران دی دروازه که ادره دو نبی علیہ السلام دن نلال چه اساتو شو نوین زراو تا عبداللہ بن مسعود تیوی چه نبی علیہ السلامی چه خپکی گما دل تا سشتے ننو تا تا ایازت تے دا دا پیغمبر خواہوا دا خود پیغمبرین نا دا اسلام نا بلکہ دا پختون خلاف دا چې ته مېلم بوزه کوسي پورې کنه او چې بس در اعظم هغه په دې تمې چې وس بکټ را بار کیو کټکې برابر کې کنه اچ سوال جواب داو شي چې سشتین نو خپکیګه ما دا شان تر مانو نه ریږي ته خپل پیغمبر د حال نه خبر دی وجه نه د بدعتي انتهایی درجه دومره لوی ذلت تبل چانشته لکه دای چې څومره ذلیل دی دی په کله پیغمبر ته هم بد راځي وی ویغه په ځان لوګي تیرولې نو مونږه وی ځان سره خراب کړو ابې د ثیانو په خاوي کنه هغه ته په کې نسبتونه کولو چې هغه موږ له سکړی دي په خپل هم لوګي تند تیری کړی دي همونګه هم دغه سی خراب بل ته بنو یو ناس او بل ته بلاس نه نیسو مکم په لزوي کنه دا خاص د دې ته شان قران ذکر کو چې کمن زوین له وسو عمله وتبعوا اهواءهم اگر ته دا بد عمل خسته شوی دی دې کې ثواب غني دې کې مرتبه او درجه غني توبه ته نو باسي او بل په لزمره د دنیا سره محبت ته چې بس سيز لغواري نه هغه کوي کنه او خلق مونتي اجزانه ني خبر واخر دعوانا.